Gdy wszystkie psy w okolicy już chrapią, budzi się doktor Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Myślałem, że sobie dzisiaj odpocznę jako lingwista stosowany, że już nie muszę spłacać tego długu językowego wobec społeczeństwa, że absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego, ale niepotrzebnie zupełnie. Wsłuchałem się w treść tego ostatniego utworu, no i będę musiał teraz odkurzyć znajomość hiszpańskiego. To znaczy oczywiście dla mnie lingwisty stosowanego nie ma takiego języka jak hiszpański, oczywiście jest kastylijski, ale jakbym powiedział, że kastylijski, nikt by nie zrozumiał, ale to jest hiszpański z Argentyny, co nie ma większego znaczenia, bo seplenią, tak samo jak było słychać, jak w Hiszpanii, ale ten podmiot wykonawczy, który zwie się Ana Sol y La Candela, spowodował, że muszę tutaj odkurzyć moją znajomość hiszpańskiego, ponieważ dowodząca całą ekipą pani Ana Sol Torroisa w tym ostatnim utworze śpiewa No canto por cantar, czyli nie śpiewam, żeby śpiewać. nie śpiewam dla samego śpiewania. No i ja oczywiście pomyślałem, że no canto por cantar, canto por dinero. Ale nie. Tutaj na szczęście pani Ana Sol Toroisa, która jest autorką właściwie wszystkiego, tutaj zamieściła teksty. No i co się okazuje, że nie por dinero, no canto por cantar. Nie śpiewam dla samego śpiewania. No tengo buena voz. Nie mam nawet głosu. Canto para sanar las penas que llevo en el corazón. Śpiewam, żeby ukoić smutki, które są w moim sercu. No i ja z tego absolutnie nic nie rozumiem. No ale sobie przynajmniej hiszpański odświeżyłem. Jaki hiszpański? Przecież nie ma takiego języka. Odkładamy panią Ana Sol y la Candela. Strefa Małpa, polskieradio.pl, czyli słuchacze mają głos, można coś skrobnąć, no zgrolić i zwierzyć się, albo spowiadać się, albo dialogować, debatować, dyskutować z doktorem Wilczurem do 4 nad ranem z niedzieli na poniedziałek. To w takim razie pani Ana Sol y la Candela z Argentyny. Tak, nie ma takiego języka jak argentyński. No pani nawet nie wiedziała, że po kastylijsku śpiewa. A może wiedziała, może tu wszyscy lingwiści w okolicy. To odkładamy w takim razie. Wszystko będzie oczywiście wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie znaleźć panią Ana Sol y la Candela i rzeczywiście stwierdzić, że ona no canto por cantar, no canto por dinero. No ale jednak płodozmian w strefie obowiązuje. To co my tutaj mamy na wielkiej kupie różnych fonogramów. O, i tutaj trzeba rzeczywiście zmienić szatę dźwiękową, trzeba zmienić lokalizację geograficzną i jakiś płodozmian, no jednak słuchaczom się należy, tak jak doktorowi Wilczurowi Buda. Z Rosji. Triezwy. Zariat. Советским народом трудиться, не покладая рук, чтобы сделать человека истинно высиленным природы в коммунистическом обществе.

O, teraz odkurzam. O, kurzu, a kysz. Kurzu, a kysz, bo będę teraz odkurzał swoją znajomość rosyjskiego. Żyć wapriki, czyli żyć pomimo wszystko. A wcześniej taniec śmierci, to tego nie trzeba tłumaczyć. Doktor Wiczór niepotrzebnie sobie coś tutaj odkurzył. W każdym razie, no gorzej będzie z nazwą tego zespołu. Triezwej Zariat. No nie wiem, czy tutaj odkurzanie rosyjskiego doktora Wilczura coś pomoże. Trzeba by się zwrócić do naszego kronikarza strefowego Siwego, który nie dość, że wpisuje tutaj w kajety, no to jeszcze oczywiście wypełnia misję wielkiej, acz patologicznej, rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Patologicznej, bo żyjącej z darów. No i tutaj czasem podrzuca jakiś fonogram, tak jak Triezwej Zariat i ten album Imperia Zła. Tutaj też doktor Wilczur nie musi sobie niczego odkurzać, bo to każdy bez odkurzania zrozumie. Ciekawe, co mieli na myśli chłopcy z Triezwej Zariat, Imperia Zła. Siwy. Oprócz tego, że ściskamy oczywiście mu prawicę, lewicę i centrum, co on tam chce, bo doktor Wilczur nie wie, no nie chciałby ścisnąć czegoś nieodpowiedniego. Napisał w sprawie nazwy. Triezwej Zariat, niedawno debiutujący w strefie, to na moją znajomość rosyjskiego, dzięki strefie tutaj dodaje Siwy i ma rację oczywiście, mogłoby dosłownie oznaczać trzeźwy ładunek, ewentualnie nabój trzeźwości. O, nazwa nabój trzeźwości, to mi się podoba, doktor Wilczur nabojem trzeźwości. O, to by mogło zrewolucjonizować hasła reklamowe. Ale co dokładnie artyści mieli na myśli, to wiedzą tylko oni sami, dodaje filozoficznie Siwy. Tymczasem Zbyszek dodaje również filozoficznie znowu rąbanka. No, niestety, bo jak tutaj doktor Wilczur z Siwym dbają o poziom merytoryczny audycji, ale przynajmniej wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv wczesnym majem czadu daje. Strefa @polskieradio.pl. Oczywiście można kontaktować się z audycją, jeśli ktoś ma siłę, animusz i zapał o jakże pięknej porze między 2 a 4 niedzieli na poniedziałek. No dobrze, czasami płodozmian jest nadrzędną instancją w stosunku do leitmotivu, a płodozmian oznacza, że musi być coś zupełnie innego. Z innej szuflady musimy tę treść muzyczną wyciągnąć. Nie wiem, jak to zniosą słuchacze, którzy jeden w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Tylko doktor Wilczur w całej komodzie muzycznej się rozpiera. Wiadomość dla naszego kronikarza, że dzisiaj nie będzie żadnych debiutów ani premier, no bo poustawialiśmy w lodówce te wszystkie otwarte już puszki muzyczne, no i zaczynają troszeczkę zalatywać, więc jak najszybciej trzeba wyjeść z tej puszeczki, tutaj napisano, wyprodukowano w Portugalii, a nazwa strawy muzycznej Ornatus Violeta. Para ti, vai ditar o rumo da razão. Vê como olham para trás, vê como aguardam tua vez do prisma e verso da ascensão. Ostende. Acordei na minha cruz, a mesma carne, a mesma luz. Nada após a mortificação. E o melhor é que aprendi, a minha luta é por aqui. Voltamos a pisar o chão. Para mim, eu fui tão pouco para nós. Bem que o meu pai quase me avisou. Eu nasci sem entender a forma certa de viver. Até que a vida me ensinou a aprender. O que eu quis mostrar ao mundo era tão forte e tão profundo. Eu quase me afoguei na emoção. Visitou-me um velho amigo, outrora solto em meu umbigo. Eu dei-lhe abrigo na prisão. Mudou a força da razão e não fui eu que a mudei. A vida tem um peso para nós e pensa quando estamos sós. Dá na tua mão e vamos ser alguém. A vida vai dar para nós. Rock'n'rolla vesh, livre do inglês. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Eu vi que eu sou capaz, eu posso até sentir, isso vai fazer-nos tão bem. Não nos deixei mentir, e agora assim, acendeu-se a luz, estão vivos outra vez. Amar é bom se houver no fundo de um de nós alguma solidão. Eu calo a minha voz. É tão bom ser a się wyciszyliśmy z tą portugalską puszką, która no, stała nam od paru tygodni w lodówce. Trzeba było to wyjeść łyżką do końca. Ornatos Violeta. Jak znam portugalski, a nie znam fioletowe ozdoby. ale oczywiście o tej porze. Koło w pół do trzeciej nad ranem, z niedzieli na poniedziałek, to oczywiście, że żadni iberyści nie słuchają, a szczególnie ci iberyści, którzy znają portugalski, więc mogę sobie mówić o portugalskim, co mi się żywnie podoba. O, na przykład mogę powiedzieć, że to już były ostatnie kęsy z tej puszki, która zwie się O Monstro Precisa de Amigos, czyli potwór potrzebuje przyjaciół. Ech ci artyści, co oni mają na myśli? Co oni jedzą i piją, że takie tytuły przychodzą im do głowy? W każdym razie bardzo ściskamy prawicę, ale też lewicę i centrum, bo nie wiadomo, co Jacek woli, żeby ścisnąć, a doktor Wilczur coś powie, potem będzie afera z tego, więc wszystko o blok. Ściskamy Jackowi z Gdyni za dostarczenie tego fonogramu. Dzięki niemu możemy się zetknąć raz na jakiś czas z językiem portugalskim. I to z Portugalii, a nie z Brazylii. Ornatos Violeta zamykamy w takim razie i to już tylko na skromnej drobnej. Trzeba będzie sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i oczywiście trzeba będzie się jakoś przymusić do pisania. No, żeby nie było tak, że dr Wilczur ma wrażenie, że no, nikogo nie ma po drugiej stronie radia i to jest głos wołającego na puszczy. I że właściwie sam do siebie dr Wilczur mówi i sam śmieje się z własnych dowcipów. Strefa strefa@polskieradio.pl. Maciek donosi. Aż żal słuchać, jak redaktor wypomina, że nikt nie słucha. Ja właśnie wracam z Krakowa na rodzinny Śląsk i specjalnie zatrzymałem się na MOPie, by redaktorowi dać znać, że ktoś jest. I to bynajmniej nie jest taka szczotka do czyszczenia. Ten MOP, czyli Maciek nie jest czarownicą. MOP to jest miejsce obsługi podróżnych. Czysto polskie wyrażenie. Oczywiście tam żadnej obsługi nie ma i wszystko samemu trzeba robić. Maciek kontynuuje. Filolog serbista i kroatysta melduje się na pokładzie. Może zechciałby pan zapuścić trochę eks-jugosłowiańskiego rocka srdaczan pozdraw. Co prawda prośba słuchacza jest rozkazem dla strefy, ale dr Wilczur nie byłby sobą, gdyby czegoś nie zakombinował, nie pokręcił i nie zachachmęcił. Będzie jugosłowiańskie, ale post-jugosłowiańskie, czyli Chorwacja. Zespół zwie się Golem. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodo. Poštovana gospodo, kakve ste vi spodo, te na krvave ruke, či ste bile rukavice. Poštovana gospodo, jesu li vanika prisili, vaši obili zovnjenci i zdravice. Poštovana gospodo, jeste se usvojili, jeste se ukojili, jeste li ste išta dogovorili, gospodo. Evo vam, život tekući prostor, moj znoj, broj telefona, visina i kilaža broj, cipela i datum rođenja, adresa stanovanja i prava skretanja, moje vrijeme, moje zdravlje, moj razum, moj DNA, otisak i potpisan banke podataka, moja slika, moj prikaz, cura, mater, čača, sestre, braća, moji snovi, strahovi, planovi i sve šta zna. Na gospodo, poštovana gospodo, vaši glasnogovornici stvarno masu kvalitetno slažu rečenice. Poštovana gospodo, kako ide poslovno, doslovno krediti kamate i vjenice. Poštovana gospodo, nimalo me ne zanimaju vaši stavovi, ni genijalni planovi. Poštovana gospodo, do siromaštva doveli, firme ste ugasili, narod svoj na ulice istjerali. Mi nismo na prodaju, mi nismo za izdaju, mi nismo sramota ove države. Pošto osoba na gospodo. Tak bez tebi spodobe na krvave ruke, či se bile rukavice. Osoba na gospodo, nie sú libani katisili, vaši obili zovnienci i zdravice. Osoba na gospodo, jeste se uznojili, jeste se ukojili, jeste li ste išta dogovorili, gospodo. Ovo je slobodna rock'n'roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strepfa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Građani Hrvatske, utruženi imperialisti i povampireni ostaci Jugoslavenske komunističke vojske, prešli su u opći napadaj na Hrvatsku, kršeći i sve međunarodne dogovore o primirju. Uživanju u NATO savez. himna Sjedinjenih Američkih Država. O, gdybym był Chorwatem, musiałbym pewnie wstać do hymnu. A tak mogę sobie spokojnie posiedzieć jeszcze z łapami tutaj na stole. Pełny relaks, pełny wypoczynek, pełny oddech. Słuchacze pracują, podsyłają w ramach jednej wielkiej rodziny patologicznej, oczywiście, bo żyjącej z darów fonogramy, a doktor Wilczur leży bykiem. To oczywiście. No akurat Golema, tak się nazywa ten zespół, Golem, no, załatwił doktor Wilczur, no właściwie, no jaka wartość takiego składnika audycji, nikomu się nie podobało, nikt nic nie zrozumiał, a zresztą jak było słychać, do Chorwatów to było kierowane różne wstawki historyczne, nikt przecież tego nie zrozumie, chociaż nie, no o dobrze, co prawda na kulturoznawcę mnie słuchacze za darmo nie wykształcili, ani na muzykologa, no ale wspomnę o tym. Nie wiem, czy ktoś to wysłyszał, ale ten ostatni utwór, Ostatci, nawiązuje, odwołuje się do utworu ex-jugosłowiańskiego. O, właśnie, miał Maciek swoje odniesienia ex-jugosłowiańskie do zespołu Idoli, który to zespół śpiewał Malciki. I to u nas śpiewał Kazik. A oni tam wcześniej, bo to inne kraje dały nam oryginały, aż chyba muszę taką audycję zrobić. Inne kraje dały nam oryginały. No i 2 godziny bite powinienem zapełnić, więc tam było odwołanie do Malcików. Zespołu Idoli, oczywiście. Doktorze Wilczurze, czy już mógłbyś nie spłacać tego długu kulturoznawczego i muzykologicznego, tylko wziąłbyś się do jakiejś konkretnej roboty. Na przykład daj głos, ale słuchaczom oczywiście, no. Wiadomo, strefa strefa@polskieradio.pl. Można pisać, zwierzać się. No jak ktoś czuje taką potrzebę, jeżeli animusz, werwa i zapał jest, no to piszemy w takim razie. Basia, oczywiście. Jak zwykle Basia donosi, a właściwie grzmi. Osso redaktor przeniósł się z wtorku na środę o północy. A dlaczego pan nadal siedzi od 2 do 4? Zdenerwowałam się. Chyba naprawdę pan nie chce wrócić do tych audycji na żywo. Bo gdyby pan chciał, to myślę, że już dawno by pan wrócił. A to mnie Basia rozśmieszyła. Ech, pośmialiśmy się, ale no rzeczywiście, wracajmy do naszych baranów, czyli doktora Wilczura i jego strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, gdzie tutaj stado baranów już się przetacza nad horyzontem. O, to już się Zbyszek ucieszy, bo to rąbanki ciąg dalszy, no ale musimy wypełniać ten dzisiejszy leitmotiv. Wczesnym majem Czadu dajem. Podmiot wykonawczy pochodzi z Niemiec, ale nie po niemiecku się nazywa. Kajehon. Yeah.

Znowu rąbanka, napisał Zbyszek. No cóż, my tutaj w całej muzycznej komodzie się rozpieramy, no a jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Poza tym musimy wypełniać dzisiejszy leitmotiv. Wczesnym majem czadu tajem. Ale za chwilę Płodozmian będzie naczelną instancją i spokojnie będzie. Nie będzie łupanki, nie będzie rąbanki. Z Niemiec, Kajeon. To chyba nie jest niemiecka nazwa. Ale co tam, śpiewali po niemiecku, niech im będzie. Stefan donosi. Frapuje mnie, cokolwiek to oznacza. No proszę, kaganiec oświaty lingwistycznej dotarł pod strzechy. Słuchacze spijają z ust prowadzącego. Frapuje mnie, donosi Stefan z Mielca, ten papier ścierny. A, no właśnie, bo widzę, że przebojem stał się papier ścierny, o którym wspomnieliśmy parę audycji temu. No, w sumie nie wiem, dlaczego Stefan powołuje się na ten papier ścierny. Czy służy on do wygładzania niemieckiego metalu? Bo jak tak, to używać. Używać. No ale to jest specjalny papier o ziarnie 333, który czasem dr Wilczur rozdaje w konkursach, zgadywankach i teleturnieja. Chyba radio turnieje. No jak zwał, tak zwał. Ale przynajmniej leitmotiv wypełniony. Patrzę, patrzę, co my tutaj jeszcze mamy na stosie i obiecałem, że ma być spokojnie. Żadnych gitar to się da zrobić. Żadnych sprzężeń to się da zrobić. Żadnej łupanki, żadnej rąbanki też się da zrobić, żeby słuchacze odpoczęli. No i też z tych szuflad powychodzili i pobratali się z doktorem Wilczurem w całej muzycznej komodzie. O, i jeszcze jeden ukłon w stronę słuchaczy. Wszystko da się zrozumieć prawie. Po ukraińsku będą śpiewać, a już nazwa zespołu piekielnie prosta. Zapaska. Місяці три указанку із лускою гудять луною, ляски по плечах, тільки мене не запросили з собою. Я радію сам, на воно гріє дібо, чи чрева буде силу, спирт голоса, тільки мене не запросили з собою. Я радію сам, я радію сам.